بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي نك درس بنجك كي ginaaw biñu waré ak légui ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul ñu li wess ci suñu jaamu yalla ba tay ñu tollon ci suratul baqara tay ñu wara jël aya 135 136 137 138 nek ñenti aya yo xamné borom bi tabaaraku wa ta'ala lim ñi ci jangal moy ñenti mbir ci ñenti aya yi bi ci ñeuk moy la hidayata illa al islam wala sa'adata wala kamal illa bil islam li ñi ñeuk jël ci ay yi moy njub amul fenn luddul ci l'islam kenn mënta jub luddul nga nek julit yoon wo mëna nek diine bo mëna woto mbolo mo mëna bok su wutek l'islam rek ci cyankute nga nek ak reer benen bi moy amul lenn lu mat luddul l'islam amul lenn lu njub luddul l'islam sauf moy ben ñaarel moy al kufru bi rasulin kufru bi kulli rusul weddi ben yonent weddi yonent yep la faqad kafara al yahud bi isa wa kafara an nasara bi muhammad fa asbahu bi zalika kafirin neena yahudi daño weddi isa nasarani weddi muhammad kenn ku ci nek ci ñom bo len waxe dañ nal na ben yonent la weddi ben yonent bobu nak sa ko wedde yefeer nga julli ñi lan mo tax ñu nek julit wa amana al muslimuna bi kulli rusul fa asbahu bi dhalika mu'minin julli ñi ñom gem yonent yeb lool lan la len jural moy ñu nek way gem yalla lool moy ñaarel njang bu ñuy jëlé ci ayé yi ñettel moy la yazalul yahud wan nasara fi ada'i lil islam wa harbin ala al muslimin wal muslimuna yakfihim allah ta'ala sharrahum neena yahudi ak nasarani duñu deñ di xex julit yi duñu dem di xex l'islam waye julit ñi chaque jour yalla mo leen ci génné ndax yalla mo mengo sen bir mom Allah subhanahu wa ta'ala mune su ko defé julit ñooñu nga xamné yahudi ak nasarani ñi ngi xex l'islam di xex julit ñi waye julit ñi yalla di len ar tabaarak wa ta'ala waye mata kagn la len yalla di defendre ñom julit yi kan la len yalla di ar iza hum istaqamu ala al islam aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban wa hukman so dege yahudi ak nasarani ñi ñi xex ñun julit ñi yalla mu ngi ar yalla mu ngi protéger na fek li nek ci ñun bi ci ñek moy ñu jup ci l'islam ñun ñu nek ci l'islam sax ci aqidatan ci pass pass bi nañu nek ci l'islam ñu sax ci aqidatan pass pass bi wa ibadatan ak jaamu gi wa khulqan am jikko l'islam wa adaban am tegginu l'islam wa hukman di attewo l'islam ñaata mbir la pass pass jaamu yalla jikko teggin ak attewo yi buñ ci baye ben yahudi ak nasarani buñu xexé ñom yalla dañuy sétan parce que day fekk ni ñun sunu l'islam matul parce que l'islam li la moy ki wax ne man julit la nañ xol pass passam parce que depo nak pass pass bi yonent yalla muhammad indi won ñaarel bi moy nañ xol ibada est ce que mom mi ngi jaamu yalla comme ni muhammad jaamo won yalla ñettel moy nañ xol est ce que amna jikko l'islam ñentel bi moy nañ xol est ce que amna tegginu l'islam juromel moy nañ xol est ce que mi ngi atté wol l'islam su jamono bi su amé rek yalla arnu mais bu fekké ni li amna lu ci manké dañuy am jafé jafé ñentel moy al wajib ala man dakhala fil islam an yaghtasila dafa war kep kuy tup di dugg ci l'islam moy dañ lay sank da ngay sam ki lay tublo wala ñi lay tublo bu dé ci jakka jala wala ca mbolo l'islam ba dañ lay yobbu avant tout sang la ba nga set sang bobu nak comme ni ñi sango janaba is hada min sibghatullah ta'ala dafa lool la ko bok ci tubu yalla sharia lool la teural kuy sangu kuy dugg ci l'islam fo ngi sang la waye sang bi dafa wuté bi nasarani di def buñ amé lire nasarani buñ amé dom mu nek lire dañ koy jël soop ko ci ndox amna nuñ koy tuddé waye bi mom dafa wuté ak l'islam bi tub la pour sababu nit ki andalon salté yi limu takkon mu daldi koy tuup djeglu yalla tabaaraku ta'ala mu dogu meuna dugg ci l'islam mais ñom dañ nan la buñ la soobé ci ndox mi génné la set nga wicc jongu sax do to ko defati mo tax duñ jong ñun suñu boss ak ñom seen boss du bay kon mbokk yi ñenti njangin yi wala ñenti deggin yi wala ñenti mbir yi mom lañuy jëlé ci ñenti ayé yi nek suñu kanam ayé yoyu moy a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون برمي تبارك وتعالى من وقالوا وخنا ين يوخ يهودي يهودي ين ينجلدي كونوا نكلن hudan ay yahud aw nasara wala nga nek ay chrétien tahta du ngeen djub yeen djuli ni da ngeen bëgg baax djuli ñu ne waaw ñu ne kay lan ngeen nek yahud wala nasara ngeen djub ngeen baax est ce que lool moy tax nit baax nga nek yahud moy tax nga baax wala nga nek nasara moy tax nga nek nga baax nasara ni neena djuli ñi su ngeen bëgge baax ñu leen ngeen nek ay nasaran ay chrétien de ngeen yeen ngi deg semaine bi passé nasara ni la lañ wax yeen djuli ñi bu ngeen bëgge jang suñu école mure ku len wala dindi len sen koli bu len muru sanni len ko fele ngeen ñew su ko defé ngeen mëna jang sen école gis nga subhanahu wa ta'ala sunu borom wallahi xawma ñan waye ñun ñi ci jamono bi ñu dañu wara gëm ni alquran deug la yalla moko wax xawma kan nak yalla ñaati won la wax ne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum duñu deñ di len xex fek yene ngi nek julit duñu tek sen ngem mais xam nga tay buñ la ne mu do fi muro nga dem tek kol bi ñew tek nga sol suba gram bu ñu ne do ko fi defé nga waddu ñu ne do ko fi defé lo déssé lan nga déssé nga dugg ci classe ne teul gis ñepp yam amo koy xamé ni ki julit la amo koy xamé ni catholique la wala ab yahoud la lu nga ni ko comment t'appelles-tu mu ne la je m'appelle Fatima yé nga do nga xamné ki julit la il faut nga laaj ko turum mais lolou musiba la té julit ni mom la la yalla waxone soko gisé rek xamné ki julit la nga xamné ko ki julit la légui nak yow ñu dindil sa sa lepp ñu dindiko kon julit ñi war lañu bayyi xel leen yalla wax wa qalu nenañ kunu nek leen hudan ay yahud wala aw nasara wala nga nek ay chrétien tahtadu ngeen djub fek nek len lol du ngeen djub Allah muna yena mana fan qul wa hal ya muhammad balli wor teymir millata ibrahim yon yonenti ala ibrahim hanifan yon wi jang jeng ci lepp lu bon djub ci l'islam yon wo gën man muhammad ci yon wo wala nek nekuma ci yonu yahud nekuma ci yonu nasara ma ngi ci yonu millata ibrahim ma ngi ci yonu ibrahim yon wo wala la hanifan dafa jeng ci lepp lu bon djub ci l'islam millata ibrahim ay din ibrahim alladhi kana alayhi moy din ci ibrahim nekon ibrahim yalla wax na ci alquran ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin kon dina bob mo bax ñom bu fekke dañuy titero ibrahim wala ñuy titero nasaran yalla mune muhammad alayhi salatu wassalam ñom lol ñuy wax ay wax rek rek la ci ñom gëmuñu ko kon yow muhammad alayhi salatu wassalam na nga xamne mbax nekul top yahud mbax nekul top nasaran mbax moy nga nek ci lila yalla sant te moy nga nek ci yoonu yonent yalla ibrahim hanifan dafa jeng ci lepp lu bon djub ci l'islam wama kana mom ibrahim mustanek minan mushrikin ci bokale kadid bokale xam ngeen ne day yak jaamu yalla laaj nañu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ayu zanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ban bakar mo gëna reey ci bakari lan la yonent yalla muhammad tont an taj'ala lillahi nidd nga defal yalla morom bokale yalla duko balé innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar yalla neena li wor teymir kep kuma bokale yow saye waye waxuma la yalla duko balé moy yalla dina balé bakar yepp am dess bokale bakar yepp la yalla di balé bam dess bokale wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kon bokale baxul gis ngeen bok na ci yalla tagge ibrahim moy lan dafa jeng ci lepp lu bon djub ci l'islam mom ibrahim mustanek ci bokale kat ci musti bok wa ma kana min al mushrikin borom bi tabaarak wa ta'ala mun qulu wax len yeen juliji na ngeen len tontu ngeen yegal ne len ñom yahud yak nasarani ñun de amanna gem nañ billahi yalla al iman billah lan moy iman billah al iman kam kamarkan iman sita jurom ben al iman billah al iman bil malaik al iman bil kutub al iman bir rusul al iman bil yawm al akhir al iman bil qadri khairi wa shar lol moy al iman billah gëm yalla suñ né nit ñi tay li tax nga mëna jël gis ab julit muy julli waye nga mën ko juger né ko yow sa fas fas bi wërul wala sa ngëm gi wërul lan mo mëna tax lolu sa parce que da nga gis ci ay jaamu yalla wala ay waxinam wala ay definam lo xamantene dafa wuté ngëm yalla ñun ak ñeneen ñi yëmuñu akida yahudi ak juliti ak nasarani sen akida du ben nasarani lan moy sen akida ci yalla yalla amna dom julit bu gëm lolu est ce que amna al iman billah amul iman billah julit bu gëm ne yalla amna dom hein wala yalla mom nit la day feñ fi gëm fi waye tamit julit bu gëm ne diw mi yalla la est ce que julit bo pass passam werna wala julit bu gëm ne mom ci bopam yalla la man yalla la fa motax al iman billah gëm yalla kesse ngay gëm yalla comme nim la ko santé gëm ay melokanam mom yalla gëm nek gi mu nek yalla kenn gi mu nek mom yalla tabaarak wa ta'ala lol moy al iman billah nga gëm ay turum yu sel yu set yu rafet yi mu melalal bopam te mu ne walillahi asmaul husna man yalla dama am ay tur yu rafet su ngeen may ñaan na ngeen ma ci wo udu allah aw idu ur aw udu ur rahman ayyamma tad'u falahu al asmaul husna nga gëm ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala lolou moy al iman billah qulu na ngeen wax na ñun amanna billahi ñun gëm nañ yalla wama unzila ilayna gëm nañ tamit li yalla wacc ci ñun li yalla wacc moy ci ñun lan la al qur'anul karim gëm nañ ko ci suratul baqara jangon nañ ko fa bok ci seungum pour mu mat fa nga gëm téré bi yalla wacc ci yow moy al qur'anul karim mëno nek julit ni man gëm na yalla comme li julit tay gëm na yalla ñu né waaw mais yalla li la wax nga ni ah dé way nak wax deug yalla ñun comme li waji waxon waaw yeen da ngeen né ay julit ngeen mu na waaw ñun ay julit lañ mu na waaw lutax seen jigeen yi duñu muru mu né dé ñun ñe di muru ñom sharia lañuy dund ñun haqiqa lañuy dund duñu ben ba ndax ñom zahir lañuy dund ñun batin gis nga lay kon ci bir islam amna ño xamne lu leen neex ñu def am ño xamantene ñom amuñu droit bobu ñom dañuy jup xoc rek wala yat bi dal seen kaw am ñe xamne lu leen neex def bu leen neexé ñu nan sangara ñu ne dañ koy soppi mew bu leen neexé ñu am fukki jabar bu leen neexé duñu julli bu leen neexé duñu wor so waxé rek ñu ne la ñun julit lañu mais ñun ci batin lañ nekk yeen zaay yeen ci sharia nga nekk ñun ci haqiqa lañ nekk ben way mu ne man deg na ñu ne dama deg jig jekki rek ñu ne bameli ken waru fa dem di fa ñaan mani ku wax lolu ñu ne ma ben way bu tuddu ibnu taymiya mani kuy koku he de nga de dama di kon ñun dal islam bi lu ñu neex rek ñu def lu neex rek nga def islam du lolu fo nga gëm alquran wa ma unzila ilayna ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum yalla neena top len lima wacce ci yeen suñ gëmul alquran duñu mëna dund parce que alquran mo ñew diñu won fa lañuy tek suñu tank lan la yalla bëgg ci ñun lan la yalla nam ben way day wax ne kitabu tawhid deug deug deug ñu ne ko am mu ngeen bu ngeen bëgg xam kitabu tawhid mu ne moy alquran alquran moy kitabu tawhid benen téré du kitabu tawhid té wallahi waxna deug julit ñi motax biñu bayyi alquran amu duñu tawhid alquran moy kitabu tawhid yalla bi mu tuddé imamul muwahhidin ibrahima né momay imamul umma bi ci tawhid fan la jangalé né ibrahima moy imamul muwahhidin ci ban téré han kon buñu bayyi alquran fuñu amé tawhid motax lo gis nit ñi bokalé rek nit ñi bañ leen bëggé nax dañoo fexé bañu bayyi alquran bi wéri koor jéxé ak légui fan ngeen dégg tafsir jaana xala gëmlo biñu leen gëmlo lool té li ñuy def ni darsi yi ñuy def ni yoonu yalla muhammad ni la ko doon defé mana téré bi chaque jour julit da ci wara sëkk mi ngi melni rek lampe torche lo koy dé dinit chaque jour amna ño xam buñuy teud sax mi seen bop laal kañ ngay bayyi torche bi su léré rek mais so gisul lo xam rek jëli torche bi kon lampe la bo xamantene dafa wara nek suñu kanam du fay mukk warul fay su ko defé ñu xamné dañu wara top wama unzila ak li nga xamné dañ ko wacc ilayna ci ñun li yalla wacc ci ñun buñu bëggé nek ci islam fokk ñu gëm ko wama unzila ak li yalla wacc won ila ibrahim ci ibrahim xam ngeen moy kan abul anbiya khalilullah khalilur rahman ha wa ismaeel ak li yalla wacce ci ismaeel dom ibrahim la ibrahim moy bayam kan moko jur ñaarelam bu tuddu hajara fan la dekkon makkatal mukarram wa ishaq ak li yalla wacce won ci ishaq tammi dom ibrahim la kan moko juron awom bi ki tuddu sara moko juron waya wa yaqub ak yaqub domu kan la domu ishaq yaqub ishaq mo ko jur yaqub mom lañuy wowe bayu yahudi mom mo jur fukki dom ak ñaar yoy ngeen deg ci alquran te yusuf bok ci mom moy yaqub wal asbat ak set yi moy ñooñu ngeen di deg set yoyu fuk doom ak ñaar yu ak jigen ñi ca bok moy seeni set ñi ñepp ngeen gëm li yalla wacce ci ñoom ndax li yalla wacce ci ñoom du len luddul l'islam li len di wone l'islam la len yalla jox yonent yeb ño bok programme yonent bi sallallahu alaihi wa sallam neena yonent yeb ño bok ben diine seeni baye mo woute seeni baye yonent yi baye woute wana ci hadith bi nahnu ma'ashara al-anbiya أولاد علات ديننا واحد العلات أولاد رجل من نسوة ستة نيون يالنت ييب ديننا واحد سونو دين بن لا سونو ياي نيو ووت سونو ياي ياي لا نيو ووت اي ياي مي سين دين بن لا سين شريعه مو ووت مي سين دين بن لا بروغرام بي لان لا موي توحيد نا نييب جيبلول يالا تبارك وتعالى نيك جوليت mune wama uti ak li yalla joxon musa yonent yalla ba tuddu musa musa ibnu imran yalla nko yoni won egypte ci kacior bu tuddu fir'aun wa isa ak isa doomu maryam moy ki juddute amul baye ñi ñep wama uti ak li yalla joxon annabiyuna yenen yonent yilen jitu ñom ñep la leen yalla indi lon min rabbihim ñu ko jele won ci seen borom ñun julul ñi dey la nu farriqu lu nu takale bayna ahadin minhum digante kenn ci ñom ñun duñ takale ñun yonent yep lañ gëm motax bo duggé kër julit yi nga fekk fa musa fekk fa isa fekk fa ishaq fekk fa yaqub fekk fa musa ibrahim fekk fa ismaeil fekk fa ñepp nga fekk len fa ci kër julit motax deug deug bu fekke dañuy wax julit julit mom mo bax xolal do dugum kër chrétien fekk fa muhammad wala han wala do dugum du am wala kër yahoud nga dugg kër julit fekk fa ñepp kon ñun ñoy ressembleur yi ben way dañ ko ne wén yahoud dafa na julit jul wén julit est ce que julit dina dugg aljana benen chrétien da ne ben julit est ce que julit dina dugg aljana moy len xawma ndax dinañ dugg aljana wala duñ dugg aljana waye yeen mom bu ngeen duggé ñu dugg bu ngi bu nasaraani duggé ñu dugg yahudi buñ duggé ñu dugg lay ne ko lutax mu ne ko ñun gëm nañ seen yonent da nga gëm isa mu ne man gëm na isa da nga gëm musa mu ne man gëm na musa mais man nak ñun buñ duggé yeen am ngeen problème waji nako lutax mune yeen gëmul len muhammad musa fekk mu ben julit bu tok di khas musa wala isa mu ngeen ko fekk lutax la nu farriqu bayna ahadin minhum ñun duñu takale yeen say sax julit yi dem fet di fetu 31 décembre wala 24 décembre so waxe ñu nan bisu tay bi ci la ci ab yeenent mo ci judd ha mu nañu fetu gis nga da veut dire que ndax bëgg la wonne allah subhanahu wa ta'ala dafa bok ci pass passu julit yow yonent yeb dang len digam la nu farriqu du nu takale bayna ahadin minhum digante kenn ci ñom wa nahnu ñun lahu muslimun gis ngeen de wa nahnu ñun lahu ñeel yalla muslimun way jeblu lañ ñun dañu jeblu ci yalla gis nga batu muslim moy batu l'islam yonenti lan lañ wax wa nahnu lahu muslimun ñun lan lañ wax wala tamutunna illa wa antum muslimun programme bi ben la bu ken de dajé yalla luddul julit nga jangon ngén ci ayé bu mujj bu ñëk ci kaw bu jangon ci wér koor bi wa wasabiha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun gis nga yalla lim wax rek moy bu ken de dajé ak man luddul nga nek julit ñun ñi loolu lañu wax wala tamutunna illa wa antum ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun bi ngay dé dal nekkal julit benen religion bo dé wourul islam rek mo ci wour té moy nga djéblu ci yalla tabaaraku wa ta'ala nekk julit mune mom yalla tabaaraku wa ta'ala fa in aamanu su fekkenté né ñom gëm nañ bimislima amantum bihi kom yen li ngeen gem ñom buñu geme yen li ngeen gem kon faqati sa daw kon ñom jumne sank ay bi ci kaw lu mo xon ñom lan lañ ñu waxon kunu hudan aw nasara su ngeen bëgge bax yeen julli ni nek leen yahud wala nasara ngeen bax ñom lan lañ ñu waxon yalla mu ne dedet fa in amanu bimislima amantum bi ñom buñu geme kom yeen li ngeen gem ah attention de ci ngeen fi yahudi ak nasaran la yalla di waxal yalla kan la doon waxal mom ah muhammad la doon waxal ak fa in amanu ñom buñu geme yahud ak nasaran bi mislikum ma amantum ñan la julit yi muhammad ak sahaba ñu doon julit yi jamono bo faqad ihtadaw kon day jup nañ legi nak ñun julit ñi buñu geme lu ñi a gemul won nak est ce ñun kon dañ jup mo ra nit ñi mënu ñoo jup bay leen xel li ma leen wax de ñun dañoo gem lu muhammad gemul won ak sahaba yi est ce kon ñun mënu ñoo jup ñi jubé muhammad dafa gemon na julit dafa wara julli nga gis tay julit bu gem na julit warul julli amna julit bo xamne mom mën na bañu julli teggil nañ ko ko amna julit bo xamne warul wor teggil nañ ko ko amna julit bo xamne warul aji makka teggil nañ ko ko amna julit bo xamne mom façon bu nek amna mom yalla la amna ko xamne tariqa bu mbok kuko gis bisu aljuma wala bisu altine da ngay dug aljanna waxuma sa da ngay dug aljanna way da ngay yobale sa juroom ñaar fukki njabot ak sa goro sax day dug aljanna sa goro da mel aljana mom ben keur la go am da ngay yox ci ag bi ubi ana diw ñu ne mu ne duggal ana diw duggal wa ki sama xarit la na dugg te yalla mu ne yahud ak nasaran fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñom dal li tax ñuy bax lolu ñu naan njub bu fekke dañu bëgg njub nañu xol rek ndax ñom yeen li ngeen nek ñom ci lañ nek kon kep ko gis ci julit ñi nekul ci lu muhammad nekul ak sahaba yi ci reer la nek te ku nek ci reer mëno juk parce que yalla dañe muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ñom ñoy ñi juk la la yalla wax muhammad wa in tuti'uhu tahtadu mu nek wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kula nangu top rek nga jubal ko ci yoon bu juk kula nangu top legi nak bu fekke yalla mo ne yonti yalla muhammad ko top juk nga gis ko xamne dafa gem ni programme bi muhammad indi dafa metti non yeen li ngeen indi dafa metti kene du nuyu jigen kene du tokh kene du nan wa do sax njaalo sax meme ben fan non mais dafa metti mais ñun mënu ñu lolu wala do doy gi lolu tay ci dekk bi ñun il faut ñu laal tuti non il faut ñu laal ay nak ñaanal leen ñu quoi ñaanal leen yeen nek ci deug na ngeen ñu ñaanal rek ñaanal leen ñu rek yalla ñaan bo xamantene yow yow mi wax sax gëmoko ku la bëggoon na xayma ñaanal la tay nga baax sax de da nga xaaral tuti mënuguma baax nañ xaar tuti may ma tuti da ngay gis tay ku wara dem makka ñaata nit ñoo wara dem makka senegal ni rek yow do do dem makka non man ma demé makka instant bi ma nek jeune mais non ma ñëwaaté fi di toj ay kaas xaaral tuti nga gis ay mère ay jigen yeen lu tax du ngeen aji non ñun mënu guñu aji légui c'est parce que ñun paré guñu il faut ñu ki ba ci kanam parce que dañu japp né bo démé ñëwaat da nga wara jup wara deung mais même bo démul da nga wara jup yalla sant kenn mu deung nek ci lila neex ba nga xamné dé jégé ci na nga daw motax lan ngay gis chaque jour nga gis mbettel chaque jour bu né nit déna rek nga gis sénégalais am mbettel c'est parce que chaque jour nit day dé fo xamanténé fogué wuñ ko won parce que duñu préparer dañ japp né da nga wara nek ci fo ci tiaxan ba dé ñew kon njub Allah subhanahu wa ta'ala définir na lan moy njub ñun ñi tok fi suñu bëggé xamné dañu njub wala jubuñu nañu xol ndax ñun ñanga ci la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi su fekké ñu ngi ci li Muhammad nekkon ak sahaba yi ñun njub nañ bu fekké nekkun ci dañu dëng ndax yalla neena fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñom yahudi ak nasarani buñu gëmé yeen julit ñi la ngeen gëm buñu nekké ci la ngeen nek faqad ihtadaw kon day ñom juk nañ suñu ci nekkul nak djubuñ kon julit bu ci nekul nak ke djubo yalla mu ne wa in tawallaw buñu woné ginnaw lank baña nek ci mbir mi na nga yegne fa innama hum naka ñom fi shiqaq ñu ngi ci khilaf ñu ngi ci wuté wa firaq ñu ngi ci takaliko na nga yegne ñu ngay dem di teural ay pexé pour xex ak yow waaw deug la kep ko gis nga nan ko yalla neena yonent neena mu lank même boudé ci koñ bi ngeen deuk même boudé ci jakka ci yalla neena yonent neena mu lank ñu wax ba mbolo mi tass bu démé ma nga lay xexel sik neeku ci ah ma ngay fexé yow li nga bëgg wax ci jakka ci wala li nga bëgg wax ci koñ bi bu mu fi yaatu nga lay jema xatal budé yahoudi ak nasarani mom dañuy dem téré séni étude légui ak séni projet nuñ la fagaagalé takal la lén né le terroriste nga wala islamiste nga wala fondamentaliste la fondamentaliste la jël nga denc la ci kasso bi nga faar wala ñu ray la ñaata borom xam xam lañ ray ci adina bi ñaata danaka li tax l'islam bi melni moy ñi jogon pour ligéyal yalla ci adina bi yépp tudd ay julit dañ lén ray ni ñu rayé ci ay arab lañu rayé ay africain lañu rayé ay tubab demb lay setan demb comme barki demb lay setan ben reportage bu deux tv tek Malcolm X ñi woné film bi di woné bu muy tubal Kaziz Kale boxeur bu mag bob tuddé ko Mohamed Ali fu mujjé dañ ko ray gis nga mani ba Amérique ba fu mu nek partout dans le monde li tax l'islam bi melni moy tet yeb lañ leen di ray chaque jour ray ba légui ni Afrique tamit lolou moko tarnel Afrique ray rek ciati nit di ñu lañ ray ku mu sa jog ci Afrique bëgg tek bëgg peuple bi nga jité tek lan lañ lay def lan lay ray bo dé julit bo dul julit lan lay ray mo tax aduna mo tax dekk bi melni bo kong ko fi gis ñu bayiko fi rek mo ak ñoma bok programme ñom lay liggéey ñu bayiko fi mais ku jog nek julit jëm ci yalla ñu ray ku jog bëgg liggéeyal nit ñi sax ñu ray ko mën ngeen ci jël ay tour yu bare bare ngeen indi ko buñu don wax legui legui ku nek na indi ben tour ku nek legui dina indi kenn kuñ ci ray kon subhanahu wa ta'ala sunu borom mo nu wax deug mu nu noppé jëfëndiko sunu téré borom ci sankuté lañuy nek al alkandé ñom wa in tawallaw buñu wone ginnaw lank baña gëm yeen lu ngeen gëm na nga yek yow muhammad yaak julit ñi nga andal fa innama hum naka ñom fi shiqaq ñu ngi ci wuté ñu ngi ci takaliko ñu ngi ci ay fexé pour xex ak yow waye su boba na nga yek ne fa sa yak fi kahumullah yalla dina la mussel ci ñom bat bi kalima bi mo gëna gudd ci kalimay qur'ani bat bi moy alqur'ani moy mo bi mo ci gëna gudd ayay fa izata dayantum mo ci gëna gudd kalimay bat bi mo ci gëna gudd fa sa yak fi kahum yalla dina la ar yalla dina la protéger kon kay julit waratul tit yalla na la gëm ku jog jëm ci yow man yalla ma lay ar warati nga tit hein kon lutax ñun ñu tit lutax nangu ñu nek ay julit lutax gëmu ñu ne yalla mo ñuy ar fasa yakfikahumullah yalla mo lay protéger ci ñom kërok ba yonent bi gëmé li mom kenn la yalla mo ne ko wallahu ya'simuka minan nas yalla mo lay ar lu ne def nañ ko ambiscade nañ ko posséné nañ ko xéx nañ ko exilé nañ ko lu nekk mi gis nga mu ne keng rek dëkkër fan la mujj moy diiné mbité ñun jot nañ ci su yonent bi noyon sahaba yi buñu noyon mbokk yi ñun du nekk fi di julli tay du ngeen nekk fi di jël dars parce que diiné bi do lu yex ci fi yonte bu don yox yox yi wala tok rek dan ne ah yalla man de wote na ñi dañu deugar bo jaratul may wote mais ab yonent su ko yalla yonne du stekki kalam du simi dalam lu dul message bi jall ak moye bu ko ci meuna fek ak lu kirim bu ko ci meuna fek day dem def message parce que yalla moko yonni naka nonu borom xam xam yi naka nonu julit yi naka nonu ñi gëm yalla suñu gëmé yalla deug dañu wara xamné teud na la wara tulé Senegal da ngay gis ay borom xam xam yu nelaw parce que xamuñu liñu yenn Senegal rek la wax nga gis ay borom xam xam yi ñuy tuddé ay kilifa diina ñuy nelaw xamuñu peuple bi luñu nekké xamuñu julli ji luñu nekké c'est parce que xamuñu mes responsabilité bu ñu yenn wala yonenti kenn ci ñom daawul nelaw ba xandor mas ngeen deg yonenti bu bidenti wala borom xam xam bu am tawhid bu bidenti bu riwde ñom ñep dañu ngembu takku di liggeyal yalla tabaarak wa ta'ala ba li len ci fekk ci yoonu fekk len fi parce que fasa yakfikuhumullah yalla mo lay ar du ay téré mo lay ar du ay gisane mo lay ar du ay kharfafu ay sa nga deg ñu ne ah yow nga wax ni ay dañ lay jogal de jogal ci sa bop bala gaay di la jogal ci sa bop bala ñu lay jogal wala senegal niñu gëmé kharfafu hein niñu gëmé liggéey niñu gëmé njabar fani bo déggé journal lool ngay dégg ñu né dafa ministre bu dé dañ ko liggéey amna benen ministre bu dé ancien ministre bu dé fani ñu dañ ko liggéey mëna wax sen tour dé ñu Sénégal liggéey rek dé ngeen demb tay demb ci boudi VDN bi lu fa xew ñaari xat yi dund lañ fa sul déggul lañ la déggul lañ ko tay ñaari xat yi dund ñu né comme élection yi commencé na fim nek ni xarfa fu fay commencé na njabar rek julit yo xamni gëmuñu ne fasa yakfikuhumullah yalla mo lay ar yeen say sa nga deg kenn de ku ko bokal jak man la yow est ce di nga tak dara nga ne non mune di nga nan ngay ñaw di nga sax le non yow da ngay xaru yow billahi ki danse nga nek lan moy la dama danse nga nek lan la ana yalla ana yalla aina allah ana yalla ku yalla ar kan mo la mune lara o man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yalla neena ku japp ci man ma doy la xam nga suñu problème moy lan moy tawhid lañu am dafa jafé nak dafa jafé té mbir bu sew la mais bu la ko yalla yombalul ci ay musiba rek ngay nek ci musiba rek ngay nek mbokk yi yalla subhanahu wa ta'ala mo wax waxam fa nan all suñu gëmul li nga gëm jubuñu danañ jog pour dila xex danañ jog pour dila fexel danañ wuté ak yow waye su boba na nga yekne bul ti bul jak fasa yakfikuhumullah yalla mo lay ar yalla mo lay protéger wallahu yal as-samii moy ki deg seni wax al-alim moy ki xam seni pexé kon bul ti ndax amna fi ku yalla xamul ci li nga nek ñun ñep yalla xamna ci lu ñu ne as-samii yalla moy deg suñu mbir yeb al alim yalla xam lepp kenn koku moy yalla mo xam lepp mo gis lepp mo deg lepp kenen koku amul as sami yalla la al alim moy yalla as sami mo deg ñepp waxuma la mu yamale ko ci doomu adamay waye taw yi di joge ci kasman di daanu ci suuf sax yalla ngui deg subhanahu wa ta'ala al alim moy expert bi xam lepp dara neubutul ci mom la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama amul lu neub ci kaw suuf ak ci bir suuf ak ci asman lu yalla xamul amul munasibat allah ciubu yalla julit dafa wara dund ciubu yalla waman ahsanu ana kan mo gëna rafet min allah ci yalla sibratan ciub lol moy lan ciubu yalla mana moy defar bi yalla defar doomu adama dinuhu allazi dinam ji nga xamne taharana bihi zahiran wa batinan dinam ji nga xamne daf ko indi pour dine ju labal nu xolal ngay gis ben way bo xamne ivorogne la ci sangara ivorogne day nan bay lang di nan sangara ba lamiñ bi dam ñu jël ko duggal ko ci l'islam waji romb la ñepp wa ñu gis nga xam ngeen ki moy diw ñu ñepp ti nga gis ben way bo xamantene li doon metiem ci aduna moy agresser ray ay nit ñu jël ko ndaysan tublo ko tay ba mu nekk ci kanamu jakk ji di bayan koku kumu war nga joy kan mo defar lo lol moy sibghatallah lol moy ciubu yalla tay ci aduna bi di nga deg ay ponkal yo xamne ay nganda yo xamne ci musiba rek lañ nekkon mais kérok bañ leen jëlé duggal leen ci l'islam ba l'islam defar leen ñepp ñëw leen bëgg melni ñoom amna partout dans le monde bo démé France bo démé Angleterre bo démé Pakistan partout bu fi ci Afrique ay nit yo xamne lañu nekkon demb kenn bugguko mais tay liñu nekk ñepp bëgg nañ ko lutax xal waxon na sank Kaziz Kale bu mu tuubé tuddu Mohamed Ali xal Mike Tyson hein xal Yusuf al-Islam kiste veul tuub mu ju tuddu Yusuf al-Islam tay buñ la wonen posteram wala ñu wonen la ko télé écran mu tok da nga nan ki ben wali yu yalla lolu moy sibghatullah moy ciubu yalla islam day defar nit modan nit ñi buñ bëggé defaru nañ ñëw ci l'islam amul leneen luy defar doomu adama luddul l'islam yalla moy jël nit ciub ko ciub buñ jëlon yere bu wex bi ma sol duggal ko ci ndox ci ciub nu muy def day changer non l'islam di def nit nit ciub di changer yere non l'islam di changer nit ku nekk ci l'islam changer wo nekk go ci l'islam ku nekk ci l'islam ba paré nek criminel nek ivrogne nek njaalo kat di ray ay nit nek criminel nek go ci l'islam dundo l'islam da nga dang ko jégué rek duggo ci bir bo ci dugon bu mu ciub la ni nga jélé tissu bi duggal ko ci bir bari go ciub bi nga génné ko yéré bi kèn xamétuko nga mun ko génné yëkëti yéré ba ci kaw dané yéré bi ko xam ban couleur la won ma fay la kenn du xam que le yere bi ban couleur la won ndax ciub bi nim ko changer non la l'islam di soppé nit motax mu ne sibghatallahi ciub ak yalla lan moy ciub yalla mu ne dinuhu dinem allazi bi nga xamne taharana bihi zahiran wa batinan fataharat asaruhu alayna kama yazharu asaru sabghi ala sawbil masbukh mu ne dinem bi dinam bi nga xamne mo ñuy labal zahir ak batin dine bi nekkul day defar nit ci bitiyam rek mais dine bi ci bir nit lay ñëk defar da ngay tudd legui legui bi nga julle timis ba legui legui bi nga julle timis ba fa rek dem nga ñibi nga jeki jeki fi nga togon doon setan tale wala nga togon ci sa wetu soxna wala nga tegon doon def dara nga jeki jeki ngi na Allahu akbar Allahu akbar saxel ci lum dem ah geede jotna xara mu jokk dem jappi dem julli ci geey gis nga han bu fek gis nga num lay defare fajar jot nga nek sa kawlal nga deg ñu ni as-salatu khairum minan nawm ne ko fa ken amul ken ku lay garder amul ben police amul ben gendarme da nga deg as-salatu khairum minan nawm portable soné régler nga ko nga jog sang sol sa yere japp jubal jak gis nga num lay defare gis nga lolu zahir la dafa feñ mais amna batin ci ñun fi kan nga fi nane sangara dox da ngeen amul lu ngeen ko jënde ah hakay da ngeen xamul fuñ koy jaayé ah hakay xamul leen fu mu nekk ah hakay lu tax soxla wu leen ko est ce xam ngeen ne baaxul yalla mo leen ko téré amul benn contrôle amul benn gendarme bu ñew naan ana waji génn na fan la jaar ban mbedd la jaar xaraba dedet gis nga yalla dafa defar sa conscience ba mu tranquille ba nga xamne yow sangara sacc lepp yaangi gor gorlu pour diko sori parce que xam nga ne baxul so topé yoon wowo nak di dem so topé yoon wowo di dem waccio di bayyi li yalla aramal di def li yalla santane da ngay dem ba ngay am ciubu yalla sibghatallah ba yow ci sa bop sax legui kula jégué nga ciub ko da ngay dégg ñu né ah jakka ji nek fi ku fa dem changer dama dajé ngay ñu ñi sen jakka ji dafa graw da lan mo graw lu fi nek lu fa nek ni dig ñu né mais rastaman bobu sax légui ma ngi koy gis muy julli kay mo mais da wu julli ni mi def fa mais lool moy diiné diiné moy nga yor jikoy dugub bañ koy ji ci tol bi bañ ba muy ñor ñukoy def ci ay saaku diko indi ci kër gi fu mu romb rek rouss fu mu romb rouss même buñ ko wacce ci bundu kër gi bala ñukoy duggal ci biir magasin bi suñ ko duggalé paré bo ñëw ci bundu kër gi fiñ ko wacce won di nga xamné fi lan lañ fi doon wacce dug kenn mën ta fexé ba do lu fa rouss loolu la julit wara mel ci yu bax loolu moy ciub ak yalla day feñ zahir ak batin mune waman ahsanu ana kan mo gëna rafet minallahi ci yalla sibra ni muy defare kan mo gëna bax ci yalla nu muy defare kan mo gëna bax yalla programme bu muy defare nit menyebutkan qala Abu Bakar Siddiq. Ha? Qala sahabai Al-Qur'an dalen fek ñuy naan sangara di mandi ba ñuy julli ñuy yak Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'budu wa ana a'budu ma a'badtum. Ye yalla mu ne bayilen sangara Al-Qur'an fek gaay am ay conteneuru jabar Al-Qur'an fek ñuy agresser am ay agresseur Al-Qur'an di len defar ba aduna bi yeb suñ ne Abu ñaata Abu Bakar Siddiq kan moko xam fi ci ñu dang ko jang rek ñaata ci ñun fi ñoko tuddé doom gisoko xamoko mais da nga tek ndeysan dafa andon ak yonenti bax ba melne yonenti bi mu tuddé ko sa doom Omar ko ko xam fi ci yeen kan la bokal ku yor numéro téléphone yaangi ni tuddé ko sa doom Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Bilal ibn Rabah ci jigen ñi tamit non la parce que yonenti bi mo leen defar ban programme la leen defare moy li wa man ahsanu minallahi sibra kan mo gëna mëna defar yalla motax ku bayil yonenti bi ni da ngay dëng lan ngay gis fi tay ay tariixa yo xam dañuy reeral ay nit daf leen ay dof ha ay dof lañ leen def ay dof de jël nit daf ko dof ko xam dafa waro nek nit ñu jël ko daf ko dof amna ci ko xamne tay bu ñewon sa kër sané la dama bëgg sa dom nga may mako nga ni ko xolal waxuma la sama kër mais sama buntu kër sax bu fi taxawati am parce que xam nga ne yow ki do ko may jabar mu wala wax len pourtant né nañ ñu lil mais niñ ko défaré mo baxul amna ko xamne julli la sax bokku len xeyna yoon waye bu ñewon nga ni ko do ko ne duma la may do na ko dégg na li nga wax après may parce que melokan bi mu ñëwé dang koy russa jani russ ko toroxal lolu moy defar yalla moy defar yalla neena ken gënuma mëna defar wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu nun lahu ñeel yalla mom abidun ñun mom lañuy jaamu comme yalla mom moy defar programme mo bax est ce kon dinañ di yell ci ñun ñu bayyi lolu di wëri leneen duku lori neena sa da ñaago ñaago do ko sa da molo molo jambaaro onani du boy ñaan ñina ñaanal ko am ñina boy laqatu ñina laqatul ci jambar boy ñaan nga fay ko xam amul dara nga ko may ma ngay ni sama problème arabi neenañ faqidu shay ko amul do jox yalla mo meuna defar ken gënte meuna defar yalla comme yalla mo meuna defar ba nit ba nit amul ful nit warul am droit dem ci kenen diko jam mbok yi kon ci gatal li moy dar sa tay bi yalla yalla inshallah yu gol gol ñenti ayal inshallah samedi prochain bu ñëw ñu tari bala ñu commencé dars bi assalamu alaykum wa rahmatullah.